الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. فنعوذ بالله من البدع والضلال. فجزى الله خيرا أخانا الشيخ أبا عبد الحليم عقيل على ما قدمها من كلام نافع. نسأل الله أن ينفع به الإسلام والمسلمين والسلفية والسلفيين. الله مليك خير نبيته الشيخ أبو عبد الحليم وهيا ما تشاك لي تنبليزا تموم بالله تبارك وتعالى أنفعش قمن نهاية نقايبية وإسلامنا وإسلام نا أسلفين ما سلفي. معشر الطلبة لغزانه ونفوس لغزانه كتك مركزه تكوف مركز ابن عباس الله يليلنا إفادي نمراكز مجيني زكي سلفي. ننايو فراها يكون نيني كومدهو داني مركزه تكيو نويني ككمبشانا نا كنسيانا كتكباذي يمان بومبايو ينفنغمانا نو اسلام ويتو ندني يتو ندعوة يتو هي تكوفو. Miongoni mwa mambo ambayo tutakiwa kumshukuru Allah tabaraka wa taala, al-ukhuwatu ad-diniya, ni udugu wa dini, udugu tulionao wa dini. Na miongoni mwa malengo ya dini hii ni kuwafanya watu kuwa wamoja na kuwa pamoja kwa ajili ya mmoja ambaye ni Allah tabaraka wa taala. Na ndio maana كان من أهم أعماله صلى الله عليه وسلم إلكوا كتك متندو يكوانزا كيفاني أمتن صلى الله عليه وسلم ألكوينجي كتك مني ومدينة يالي مامبو مهم أليو يفاني أمتن صلى الله عليه وسلم ألكوينجي أمداني مني ومدينة بعد بناء المسجد النبوي الشريف بعد يكوين مسكتي واكم تكوفو الفانية المؤاخات بين المهاجرين والأنصار نكوي ماليش ودوبو بين المهاجرين والأنصار هيا ni katika yale aliyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam mwanzoni kabisa, kuimarisha udugu na kutengeneza udugu baina al-muhajiri wal-ansar. Fahimtume kwa baina na udugu Mtume sallallahu alaihi wasallam aliujenga juu ya misingi madhubuti, muhajirun na ansar, hapakuwepo baina yao nasabu isipokuwa wachache, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alitengeneza udugu baina yao kwa ajili ya udugu ambao utawaletea saada ya ukweli katika hii dunia. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alitengeneza udugu baina ya masahaba wao kwa wao, kuonesha kwamba swala la udugu katika dini ya Allah na udugu huu wa dini ni udugu muhimu sana ambao tunatakiwa kuimarisha, na tunatakiwa kumshukuru Allah juu ya udugu huu wa dini, udugu ambao hauna mipaka. Maadamu mtu atakuwa ameshika dini, atakuwa amesimama katika da'wa salafia, huyu ni ndugu yako, awe yuko hapa au yuko mbali. Na al-ukhuwa, udugu, udugu kwa ujumla, kwa sababu kuna udugu wa nasab na udugu wa dini. Ama udugu wa damu, hiya darajatun min darajati al-qaraba, ni daraja katika daraja za ukaribu wa nasab na damu. Yani panapokuwa pana udugu, hapa pana ukaribu. Mtu anapokuwa ni ndugu na yule ni ndugu yake katika nasab, hawa ni watu wako karibu. Kilichoweka karibu ni nini? Ni nasab. Fahimu tumekwa? Ni nasab na damu. Taj'al lilmar'i ala akhihi huquqa, udugu wa damu wa nasab unamfanya mtu awe na haki juu ya ndugu zake. Yani ndugu wa nasab, mtu ana nasabu na wewe, ana haki zake juu yako. Walakin al-ukhuwata fil islam, ama udugu wa Uislamu, udugu wa dini wenyewe umekuja na maana zaidi ya hiyo. Fasaratil ukhuwa mafhuman adhima, ukawa udugu sasa una ufahamu mkubwa na una nafasi kubwa baina ya Waislamu, wa alaqatin wasi'a, na mafungamano mapana. Mutaharriratan min ribatin nasabi, udugu wa dini ukawa umempa mtu uhuru mkubwa kuliko ule uhuru wa nasab. Uhuru wa nini? Kwa uhuru wa nasab, ambao udugu wako unakuwa baina yako na baba au baina yako na watoto. Kwa hiyo ama udugu wa dini ni udugu ambao umepita zaidi ya hapo. Fahamu tumeelewa? Umevuka mipaka. Ni watu wengi ambao ni ndugu yako katika hii dini. Wengine washatangulia, wengine wako hai na wengine watakuja. Kwa hiyo udugu wa dini ni udugu ambao umemfanya mtu awe huru zaidi, zaidi ya udugu ambao tutakuwa tumefanya nini? Tumeuzoea. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ameuimarisha udugu huu wa dini kwa vidhibiti ambavyo ni imara. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, almuslimu akhul muslim, muislamu ni ndugu ya muislamu. Muislamu ni ndugu ya nani? Muislamu. la yadhlimuhu, haifai kumdhulumu ndugu yake Muislamu, wala yuslimuhu, wala haifai kumsalimisha kwa maadui. Kwa hiyo almuslimu akhul muslim, Uislamu Muislamu ni ndugu wa nani? Wa Muislamu. Fahimu tumeelewa. Na Allah kasema innamal mu'minuna ikhwa, hakika si vinginevyo waumini ni ndugu. Al-ukhuwatu ad-diniya ya ibadallah, udugu wa dini, udugu wa manhaj, udugu wa imani, huu ni udugu ambao unatupa saada katika dunia yetu na akhera yetu. Na ndio maana kila Muislamu anatakiwa kufanya bidii na juhudi ya kuulinda udugu huu wa Kiislamu, udugu wa dini, udugu katika dini hii na da'wa hii ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaqad aqarra Allah ta'ala al-ukhuwah baina al-mu'minin fi al-islam, Allah ameruhusu na amekii, bali ameliweka kuwa ni sheria jambo la udugu baina waislamu, udugu baina ya waumini, baina ya ndugu, udugu baina ya waislamu. Akasema Allah innamal mu'minuna ikhwa, hakika waumini ni nani? Ni ndugu. Maadamu ni waumini ni ndugu, na ndio maana ni lazima umpende muumini kwa sababu ni ndugu yako. Kwa sababu ni nani? Ama udugu wa damu, kuna wakati unaruhusiwa kumchukia ndugu wa damu kwa sababu ya kulinda udugu wa dini. Kwa hiyo wal ukhuwatul khalisa, na udugu uliosafika, na udugu wa ikhlas liwajhi Allah, ambao unakusudiwa uso wa Allah, tujibu lilikhwa almu'minin aljannata fil hayati alakhirah, udugu wa dini unamwajibisha mtu kuipata pepo katika maisha ya akhera. Udugu wa dini mwisho wake ni kuipata pepo. Ama udugu wa damu sio njia, sio mwisho wake, sio pepo. Naweza nikapendana kwa ajili ya damu, ikiwa mtasaidiana kwa ajili ya Allah, mkasaidiana kuitafuta pepo, lillahi alhamdu, mtapata pepo. Ama udugu wa dini, kupendana kwa ajili ya Allah, kuwapenda ahli sunna wal jamaa, kuwapenda masalafi, kuwapenda waumini kwa sababu ni ndugu zako, udugu huu unakupelekea kuipata pepo ya Allah tabarak wa taala. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema sab'atu yudhilluhumullahu, watu saba Allah atawafunika kwa kivuli cha arshi yake, siku ambayo hapato kuwepo kivuli isipokuwa kivuli chake. Katika hao akataja warajulani, na watu wawili, tahabba fillah, wamependana kwa ajili ya nani? Ya Allah tabaraka wa taala. Udugu wao ni kwa ajili ya Allah, udugu wao ni kwa ajili ya nani? Ya Allah tabaraka wa taala. Hawakupendana kwa ajili ya mali, wala hawakupendana kwa ajili ya fulani wala hiki. Kilichowafanya wakapendana ni udugu wa dini. Hawa watu wawili waliopendana kwa sababu ya udugu wa dini yao, na wakaungana, ijtamaa alayhi, wameungana kwa ajili ya Allah, watafaraka alayhi, na wakaachana kwa ajili ya Allah. Udugu wa dini waliulinda, wakauimarisha, wakawa pamoja, wakaulinda katika furaha na katika shida, katika misukosuko, wakang'ang'ana na udugu wao huu, wakaanguka nao, wakasimama nao. Hawa watu huu udugu utawapeleka kuwa pamoja katika pepo ya Allah tabarak wa taala. Walmahabbatu fillah, na kupendana kwa ajili ya Allah darajatun min darajati al-ukhuwati al-islamia. Kupendana kwa ajili ya Allah ni daraja katika daraja za udugu wa dini, bali ni katika mambo ambayo yanatokana na udugu wa dini. Al-mahabbatu fillah, ukampenda mtu kwa ajili ya Allah. Limadha tuhibbuhu fillah? Li'annahu akhuka fillah, kwa sababu ni ndugu yako kwa ajili ya nani? Ya Allah tabaraka wa ta'ala. Leo tumekuwa tunalinda udugu wa dunia, udugu wa damu. Ndugu yako akikukera atakufanyia mabaya, lakini itafika hatua mtafanya nini? Mtapatana. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni ndugu wa damu. Najua huyu ni kaka, huyu ni mdogo wangu. Kwa hiyo udugu wa dini ni zaidi ya hivyo. Fahamu tu mwefa, ni zaidi ya hivyo, kwa sababu ndugu huwa anapenda kizuri akitumie na ndugu yake. Ndugu huwa anapenda baya liwe mbali na yeye na liwe mbali na ndugu yake. Hivyo ndivyo wanapokuwa ndugu. Na udugu huo tunaozungumzia ni udugu wa dini. Lakini na kupendana kwa ajili ya Allah na udugu kwa ajili ya Allah, tujibu ridha Allah, jambo hili linapelekea kupata ridhaa ya Allah tabarak wa taala, kupata ridhaa ya Allah tabarak wa taala. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema haula al-arshi, katika hadithi iliyoko katika sahih Muslim, pembezoni ya arshi ya Allah tabarak wa taala, manabiru min nuri, kuna manabir kuna mimbari ambazo zimetengenezwa katika nuru. Kuna viti maalumu vilivyo vya heshima vilivyotengenezwa katika nuru. Alayya qaumun, juu ya viti hivyo watakaa watu. Watu gani? Libasuhum nuru, watu wenyewe hao pia mavazi yao yatakuwa ni nuru. Mavazi yao yatakuwa ni nini? Kwa wa wujuhuhum nur, na nyuso zao zitakuwa ni nuru zinang'aa. Laisu bi anbiya wala shuhada, hao watu sio manabii wala sio mashahidi. Yarbituhum nabiyuna washuhada, bali manabii na mashahidi watawaonea wivu katika nafasi hiyo, watawatamani na wao. Qalu, wakasema masahaba, sifuhum lana ya Rasulullah, tusifie watu hao ewe mtume wa Allah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema almutahabuna fillah, ni watu waliopendana kwa ajili ya nani? Ya Allah. Walmutajalisuna fillah, na wakakaa kwa ajili ya Allah, wakakaa pamoja kwa ajili ya nani? Ya Allah. Walmutazawiruna fillah, na wakatembeleana kwa ajili ya umoja, kwa ajili ya Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo miongoni mwa mambo yanayotengeneza udugu kwa ajili ya Allah ni kupendana kwa ajili ya Allah tabarak wa taala. Mifano tunayo leo, mke mathalan ikiwa anampenda mumewe mapenzi ya kimaumbile, au mume anampenda mke, yuko tayari kuvumilia kila balaa za yule mke. Fahamu tu mwefa, anakwambia yule mke ana matatizo, napana subira bana, naendelea kumlingania, nampa nasaha. Kwa nini? Unampenda, sio? Hata yeye kila siku anashtaki, napigwa na nimwa chakula, lakini hatoki. Akija nyumbani siku mbili tatu, siku ya nne katoroka karudi. Kwa nini? Mapenzi, kuna kitu amependa. Sasa na wewe ukishampenda ndugu yako kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, mnielewa, mkapendana kwa ajili ya Allah, utakuwa tayari kuweza kuvumilia zile kero zinazopatikana kwa ndugu yako, na unakuwa tayari kusamehe na unatanguliza huruma kwa sababu nyote ni ndugu na mmependana kwa ajili ya Allah na mnatamani kuwa pamoja mbele ya Allah tabarak wa taala. Kheri iliyoje kama udugu wa masalafu, udugu ahli sunna wal jamaa, kwa sababu wanapendana, kwa sababu wao ni ndugu, ndio maana wanasameheana, ndio maana wanavumiliana, ndio maana wanalindana, na ndio maana wananasihiana, ndio maana wanakosoana, kwa sababu wanapendana kwa ajili ya Allah tabarak wa taala. Lakini miongoni mwa mambo ambayo yanatengeneza udugu, yanaimarisha udugu ndani ya hadithi hii, almujalasa, ni watu kukaa pamoja, kuwa pamoja, waliokaa pamoja kwa ajili ya Allah. Huu msikitini tumekaa pamoja, tunasikilizana, ni kwa ajili ya nani? Ya Allah tabarak wa taala, kwa ajili ya udugu huu wa khair, udugu wa dini, udugu wa da'wa hii tulionayo, da'wa salafia, ndio maana tukakaa pamoja. Fahimu tumeekwa. Lakini pia kutembeleana, kuna mashekhe, mashekhe zetu wametoka Saudia, wamekuja Afrika, tena Afrika Mashariki, ndani ya nchi yetu hii, wakakaa wiki nzima takriban. Hai, nini kimewasukuma kuja huku? Ni kwa sababu ya udugu uliopo baina yetu sisi na wao, na mapenzi yaliyowasukuma kwa sababu ya udugu kwa ajili ya Allah tabarak wa taala. Wakavumilia hali ya hewa hii ya kwetu inayotofautiana huenda na hali ya hewa ya kwao, wakavumilia kuishi katika majengo yetu yanatofautiana na majengo yao, wakavumilia vyakula vyetu na mazingira yetu. Yote haya ni kwa ajili ya nini? Ni kwa ajili ya kulinda udugu kwa ajili ya Allah tabarak wa taala. Tuna nafasi kubwa ya kujifunza kutoka kwao katika kuimarisha udugu wetu na kuimarisha umoja wetu wa haki, na kutufahamu ya kwamba njia tuliyoishika ni njia sahihi itakayotufikisha kwa Allah tabarak wa taala, kupitia kwa masahaba mpaka kwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam mpaka kwa Allah tabarak wa taala. Lakini pia da'a al-islam, uislamu umelingania na umewaita watu, bal da'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam an-nas, mtume amewaita watu, liyadkhulu fi dinillahi afwaja, waingie katika dini ya Allah makundi kwa makundi. Kwa nini? Min ajli ayyanalu darajata al-ukhuwa, ili wapate daraja hii ya udugu. Udugu huu tunaozungumza sharti la kupata mpaka uingie kwenye Uislamu, simenielewa? Kwa na ukiingia kwenye Uislamu, uingie katika Uislamu sahihi, uingie katika Uislamu aliyokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa ufupi kabisa, udugu sharti ya kuupata mpaka uwe katika manhaji salafi, uwe katika da'wa salafia. Fahimu tumekwa. Kuna shubha zinaenezwa, ambia angalie eti wamepatana, wamegombana leo, wamepatana. Fahimu tumekwa. Kwa nini msipatane baina ya mahajawira? Kwa nini msipatane? Kasema wale si watu wa sunna. Hajawira ni katika ni makundi ya bid'a. Hakuna udugu baina ya watu wa sunna na watu wa bid'a. Fahimu tumekwa. Ama ahli sunna wal jamaa, hiyo ni dalili kwamba wao ni ndugu, ndio maana wamepatana. Kwa sababu ugomvi wa wanandugu, tafuta kazi ufanye uache, si ndio wanavyosema? Udugu wa nini? Wa damu. Ukiona mtu na ndugu anagombana, tafuta kazi ufanye nyingine, achana nao, watapatana muda si mrefu. Kwa hivyo vile vile huo ni udugu wa damu, sikwambii udugu wa hii da'wa salafia. Fahimu tumeekwana. Kwa alhasil, tuwaomba Allah tabarak wa taala aendelee kutuhifadhia udugu wetu huu kwa ajili yake, na atuthibitishe katika udugu na atupe njia za kuweza kuimarisha udugu wetu. Naam, Udugu huu aliyeutengeneza, udugu wa dini, aliyetengeneza udugu huu na aliyeleta udugu huu ni Allah tabaraka wa taala. Faqad alafa Allah baina hadhihi alqulub, Allah tabaraka wa taala ameunganisha nyoyo hizi za waja wake kwa sababu ya hii dini, kwa sababu ya hii manhaj. Qala Allah wa alafa baina qulubikum, baina qulubihim, wa alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim walakinna Allah alafa bainahum innahu azizun hakim. Fahimtumeha? Allah anazungumzia, anazungumzia masahaba wa masahaba wa mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Mnafahamu palitokea kuna makabila mawili, al-Aus wal-Khazraj. Haya makabila mawili yalikuwa yana ugomvi mkubwa na kutoelewana, na wengine ni ndugu wa damu na wengine ni watu wa karibu, lakini wakawa wanagombana kabla ya dini ya Allah, kabla dini ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini alipokuja mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah kaunganisha nyoyo zao kupitia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yale maugomvi yote yakaisha na watu wakapendana, wakaelewana, ikafika hatua watu wanaachiana wake. Udugu ulifika kiasi hicho. Fahimtumeha? Watu wanaachiana mashamba, wanaachiana makazi. Mimi nina nyumba mbili, chagua moja uishi. Ansari wanaambia ndugu zao Muhajirun, sio? Udugu wa dini namna unapokuwa, namna unavyofikia, na udugu tunatakiwa kuulinda kwa nguvu zetu zote. Fahimtumeha? Kwa hiyo hawa Allah anazungumzia, alafa baina qulubihim, Allah ameunganisha nyoyo zao kwa sababu ya dini hii. Alafa baina qulubihim, na ndio maana twajifunza katika hii aya, miongoni mwa mambo ambayo yatalinda umoja wetu ni kuzidisha dua, kumuomba Allah tabaraka wa taala an yu'allifa baina qulubina wa an yu'allifa baina qulubina wa yusliha dhaata bainina. Hizi ni dua muhimu za kumuomba Allah tabaraka wa taala. Ee Allah, tunakuomba sisi uunganishe nyoyo zetu na utengeneze baina yetu. Haiwezekani tusikoseane, lakini kukoseana baina ya Ahlus Sunna tofauti na watu wa bid'a. Fahimtumeha? Kwa tuombe Allah ya tabarak wa taala atengeneze baina yetu na ziunganishe nyoyo zetu. Na ndio maana kawaida ya masalafi wanasemaje, rabbana ufil lana waliikhwanina alladhina sabakuna biliman. Ee Allah, twakuomba utusamee na uwasamee ndugu zetu ambao wametutangulia katika nini? Imani. Wale ni ndugu zetu. Kwa nini ndugu zetu? Kwa sababu ya imani. Fahimu tumeelewa? Kwa sababu ya imani. Kwa yeyote ambaye yuko kwenye imani hii, yuko kwenye manhaji hii, ni ndugu yako. Tunachotakiwa sisi ni kumuomba Allah atusamee sote, ili udugu wetu uweze kuendelea. Rabbana ufir lana wali ikhwanina masahaba, na wengineo waliofuata nani? Masahaba. Alladhina sabakuna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu. Allah, tunakuomba usiweke ndani ya nyoyo zetu vifundo, chuki kwa wale ndugu zetu walioamini. Fahimtumeha? Huo ndio udugu wa dini, na huo ndio udugu ambao sisi tunatakiwa kuushika, na ndio udugu wenye thamani. kwa sababu tunapendana kwa ajili ya nani? Ya Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo jambo la msingi ndugu zangu kwamba tuwajifunza kwamba wa alafa baina kulubihim, Allah tabarak wa taala ameunganisha nyoyo zao, ameziunganisha akaziweka pamoja, na ndio maana wanapendana kwa ajili ya Allah, wanavumiliana kwa ajili ya Allah, wanasameheana kwa ajili ya Allah, wanakuwa pamoja kinyoyo hata kama viwiliwili vyao viko mbali mbali. Fahimu tumewekwa? Kwa nini? Allah ndiye ameunganisha mioyo zao. Na ndio maana mahizbi, watu wa bid'a, wanashangaa kwa nini hawa masalafi, watu wa sunna, wanagombana, wanafika hatua mpaka wakati mwingine kupigana, lakini wanarudi wanakuwa pamoja. Fahimu tumewekwa? Allah amezungumzia hivyo. Wa in taifatani minal mu'minina qatatalu, ikiwa makundi mawili katika waumini yamepigana, wamegombana mpaka wakafika hatua ya kupigana, lakini wanafanya nini? Wanarudi kuwa pamoja. Ndugu ndipo wanapokuwa. Ama watu wa bid'a wazushi na hisbi, kwa sababu hawapendani kwa ajili ya Allah, kile kilichowafanya wapendane kikiisha, hamna udugu. Alikupenda kwa ajili ya hela, ikiisha hamna udugu tena. Fahamu tumesa? Aliolewa na wewe kwa ajili, kwa sababu una kazi, kazi imeisha, hamna ndoa tena. Fahamu tumeikwani? Kwa hiyo udugu wetu huu Allah tabaraka wa taala ndiyo kauweka na ndiyo katuneemesha udugu huu. Wa alafa baina kulubihim, kisha akaendelea Allah akasema lau anfaqta ma fil ardi jami'a, anamwambia mtume wake lau utatoa, lau anfaqta ma fil ardi jami'a min adh-dhahabi wal fidda, lau utatoa yaliyomo ardhini yote ili uwape na uwaunge kwa sababu ya hivyo utakavyowapa, ma alafta baina kulubihim, usingeweza kuunganisha mioyo yao. Fahamu tumefanya? Yani hata kama hapa tunamaanisha kwamba udugu wa dini hauunganiki kwa ajili ya dunia, dunia ipo haipo, udugu huu upo imara. Mtume anaambiwa hata kama mtu utampa kila anachokitaka, kama udugu wa dini hamna, nyoyo hizi haziwezi kuwa pamoja. Fahamu tumeelewa? Ni mara ngapi wewe unaweza kumsaidia mtu, unamsaidia ili umweke karibu, lakini inashindikana. Kwa sababu gani? Mpaka Allah waweke karibu katika dini yake, ndio hapo mtakuwa nini? Mtakuwa pamoja ya ibadallah. Kwa hiyo udugu wa dini Allah akishauimarisha vingine vinafuata. Kisha walakinna Allah alafa bainahum, lakini Allah tabarak wa taala ametengeneza, amewaunga wao, ameunganisha. Kwa hiyo aya hii tunajifunza jambo kubwa kwamba lazima tutambue kwamba udugu huu ni neema kutoka kwa nani? Kwa Allah. Miongoni mwa njia za kulinda udugu huu ni kukithirisha dua, kumuomba Allah aendelee kutulindia neema hii. Baina salafiyin, udugu wetu baina ya masalafi, naendelee kuutia nguvu na atuzibie mianya ya shaitani, kwa sababu shaitani amekata tamaa kuwapoteza watu masalafi. Kilichobakia kwa shaitani at-tahrish, ni kufanya tahrish na uchochezi baina ya masalafi, ama kuwapoteza hamna. Fahamu tumeelewa? Na ndio maana dawa salafia mtu akiishika akaisoma ikaingia moyoni haiachi, hata kama wakati mwingine anamchukia salafi mwenzake. Kwa nini? Shaitani anachokitaka yeye at-tahrish baina al-ikhwa, kutia tahrish na uchochezi baina ya ndugu ambao wamependana kwa ajili ya Allah. Ndugu zangu, kuna faida za udugu huu wa dini, lakini aya niliyotanguliza Allah anatuambia والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا. Miongoni mwa mambo ambayo yanalinda udugu wetu ni kuombeana maghfira na kuombeana msamaha kwa Allah tabaraka wa taala. Ukafanya ibada ukamka usiku, Allah naomba unisamehe na uwasamehe ndugu zangu masalafi. Fahimtum ya ikhwan, hii ni katika kupendeana kheri. Wasamehe ndugu zangu ambao wamenitangulia katika hii imani. Ziko fawaid, wanasema ahlul ilmi kwamba udugu wa dini ni tiba, katika tiba muhimu sana, tiba ya maradhi sugu ambayo tutayataja. Miongoni mwa tiba zake ni udugu wa nini? Udugu huu wa dini yetu ya ibadallah. Jambo la kwanza, alwiqayatu min al-amradhi al-fardiyya. Miongoni mwa faida za udugu wa dini ni kupata kinga na maradhi ya mtu mmoja mmoja, maradhi ya mtu mmoja mmoja. Udugu wa dini utakutibia wewe maradhi ambayo mara nyingi humpata mtu mmoja mmoja, maradhi yanayokupelekea wewe kuharibu jamii na mujitama. Falukhuwatu fil islam, udugu wa kiislamu, tadhmanu lil mu'minin, unamchukulia dhamana mu'mini, alladhina ya'maluna bihaqqiha, waumini ambao wanaulinda udugu huu, alwiqayata min jami'i al-amradhi al-dakhiliya. Udugu wa dini unakuchukulia dhamana kukukinga na unakulinda, unakuweka mbali na maradhi ya ndani, maradhi ya ndani ya moyo, allati kad ta'tari an-nufus, maradhi ambayo yanapata nyoyo, yanatokea katika nyoyo za watu. Kama maradhi gani? Kalkarhe, kama vile chuki, kumchukia mtu. Fahamu tumekwa, kumchukia mtu, udugu wa dini unaondoa chuki hizi. Walbughi, ndo hilo yo chuki. Walhasad, vile vile udugu huu unatibu maradhi ya husda. Walghilza, unatibu maradhi ya ukakasi. Watalaun, unatibu maradhi ya kulaniana na kutukanana na kuombeana laana. Walisti'la, unatibu maradhi ya ukubwa kubwa, umaradhi ya jeuri na kibri, na mengineyo katika maradhi alfardia. Kwa hiyo ama tunaposema kwamba udugu wa dini una wakinga Waislamu na maradhi ya chuki baina ya watu, Mtume sallallahu alaihi wasallam ameimiza baina ya watu wanaopendana, waumini wenye kupendana, ala salamati sudur. Mtume amewahimiza ndugu, ndugu naozungumzia ni ndugu wa dini ya ibadallah, mnielewa ikhwa, ndugu kwa ajili ya Allah. Mtume amewahimiza hawa ndugu ili udugu wao uwe sawa na uimarike, lazima wapupie nyoyo zao, vifua vyao viwe salama, wasafishe vifua vyao viwe salama, na udugu wa dini unasafisha vifua. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Anas ibn Malik anasema, la tabaghadu, msichukiane, wala tahasadu, wala msihusudiane, wala tadabaru, wala msipeane migongo, wakunu ibadallahi ikhwana, kuweni waja wa Allah ndugu. Fahamu tumeelewa, udugu wetu tunatakiwa kulinda kwa haya, kwa haya yaliyotajwa na Mtume, adamu tabaghu fima bainana, tusichukiane. Fahamu tumeelewa, Muislamu ni lazima mpende kwa sababu ya kila alichonacho katika imani. Zile chuki zinatakiwa ziondoke, walillahi alhamdu walminna, yale yaliyotokea baina yetu yameisha, na hiyo ni dalili kwamba sisi ni ndugu. Simenielewa kwa? Kwa sababu miongoni mwa alama za ndugu ni kumaliza mambo yao wao wenyewe. Na ndio maana hakuna hizbi aliyokuja kutupatanisha sisi. Hakuna watu bid'a, tumepatanishwa na viongozi wetu na mashehe zetu. Menelewa ya kwa? Na walillahi alhamdu wal minna. Na haya yanatokea ilifikia tu masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam waliwahi ilitokea wakazozana masahaba, nafahamu mpaka kafika hatua wakapigana. Kilichotokea baina ya Ali na nani? Na Muawiya. Hawa ni masahaba, kwa maana sisi ni akina nani? Fahamu tumeepa. Kwa hiyo hiyo ni dalili kwamba tunapendana. Mke na mume wanagombana lakini anaisha, wanaendelea kuishi. Kwa nini? Bado wanapendana wao. Ingekuwa wapendani ule udugu moja kwa moja, mimi sitaki ba. Fahamu tumeepa. Kwa hiyo ukiona watu wamekwazana alafu yanaisha, hiyo ni dalili kwamba wao wanapendana na ni ndugu wa kweli. Fahamu tumeepa. Ama mahizbi, watu wa bid'a, abadan hawawezi kupendana. Wanapendana kwenye nafasi moja tu, wanapoungana kumpiga vita mtu wa sunna. Hapo tu ndo wanasaidia. Wanaungana na anaelekeza mishale na silaha zao kwa masalafi, hapo tu. Ama watu wa bid'a ama watu wa sunna, masalafi hawako hivyo. Naam. Lakini pia miongoni mwa mambo ambayo yanafunga na jalia udugu wetu endelee kudumu, kutohusudiana. Allah tulinde na maradhi ya hasad. Tusihusudiane. Maadamu sisi ni ndugu, ufahamu kila mtu anachokifanya ni kwa ajili ya udugu wetu. Simenielewa hapa? Utakuwa ni mtu wa ajabu kuchukia kaka yako kuwa na pesa. Kaka yako anatajirika, wewe unachukia. Kwa sababu zile mali ikitokea kaka yako amekufa, unaruhusiwa, unaweza ukamrithi, sio? Lakini pia zile mali zibado zitarudi kufaidisha ufamilia. Kaka yako kamsaidia mama yako, alhamdulillah, kawasaidia wazazi. Kwa hiyo na sisi masalafi ni zaidi ya hao, zaidi ya udugu wa damu. Ukimwona salafi mwenzako kanunua gari, sema alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Anaenda kuhifadhi familia yake, na ipo sifa atahifadhi watoto wake, atahifadhi. Kwa hiyo ni neema hiyo. Umemwona salafu mwenzako kajenga nyumba, alhamdulillah. Fahamu tumeepa. Salafu mwenzako katengeneza kiduka, biashara zinaenda, alhamdulillah. Salafu mwenzako kahifadhi hadithi 20, wewe hujahifadhi hata moja, alhamdulillah, ni kheri. Fahamu tumeepa. Salafu mwenzako kahifadhi, atakusaidia wewe. Salafu mwenzako kahifadhi Qur'an, wewe umeshindikana. Fahamu tumeepa. Kutohusudiana katika zile neema anazotupa Allah tabarak wa taala. Kwa nini tusihusudiane? Kwa sababu sisi ni ndugu. Fahamu tumeepa. Ni ndugu, tena udugu wetu ni mkubwa. Aliyejenga, aliyetengeneza udugu huu ni Allah tabarak wa taala. Fahamu tumeepa. Allah anasema wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Fahamu tumeepa. Lakini Allah akasema wadhkuru azalilaje? واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. معنى واذكروا نعمة الله عليكم. كم كان نعمة يا الله جيلو الله أنا وانبيا متمعك وانبيا أنصار ما صحابة. كم كان نعمة يا الله جيلو إن كنتم أعداء. مليكوه ni maadui قبل uislamu. Umeelewa kwa? Na sisi pia huenda tulikuwa tuko mbali, tumeamana قبل manhaj, قبل usalafi. Sasa tumeshakuwa masalafi, walillahi alhamdu wal minna. Allah idumishe neema hii ya usalafi katika mioyo yetu. Tumeshakuwa masalafi, kwa hiyo mambo mengine yatakuwa ni mepesi na ni madogo baina yetu. Kwa hiyo nini mlikuwa? Idh kuntum a'daa, mlikuwa ni maadui. Fa'allafa baina qulubikum, Allah kaunga mioyo zenu. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, mkawa kwa neema za Allah tabarak wa taala ni nani ikhwa? Ni ndugu. Kwa hiyo jambo la msingi kwamba udugu unatibu hasadi. Udugu unatibu kuamana. Miongoni mwa mambo ambayo hatakiwi kwa wanandugu kupeana migongo. Fahimu tumeikwana. Ukajifanya umjui fulani, haya yote tunatakiwa kuyatoa na tuendelee, bali tupeane nyuso kwa bashasha. La tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa ahaka biwajhi taliqi. Menea, usidharau chochote katika wema, hata kama itakuwa ni kukutana na ndugu yako kwa uso wa bashasha. Fahimu tumeikwa. Ahli sunna uso wake unakunjwa anapokutana watu wa bid'a wazushi, ama ukikutana na salafi, hata kama nyumbani wamekukela, jitahidi ujichekeshe ufurahi. Fahimu tumeelewa. Sasa mwingine anatoa chuki zake nyumbani huko, anazileta baina masalafi. Fahimu tumeelewa. Allah atuhifadhi na atuondolee haya baina yetu. Naam. Na daraja ambayo daraja ya chini kabisa, fa aqallu darajati al-ukhuwati fi al-islam tabda'u bi safa'i an-niyya. Udugu wa chini kabisa katika Uislamu unaanza katika kusafisha nyoyo. Simenielewa kwa? Katika mambo ambayo ni katika misingi ya kutengeneza udugu, kusafishana nyoyo. Fahimu kwa? Kusafishiana dhana, kutojengeana kwenye dhana ambayo sio nzuri. Tuwe na dhana nzuri baina yetu. Tuwe na dhana nzuri baina yetu, kuachana na kila wakala baina yetu. Fahimu tumeikwa? Ma intaha al-amru wa tamma sulhu walhamdulillah. Fahimu? Na hizi ndo nasaha za mashehe zetu. Mambo yameisha. Hakuna sisi alifanya nini? Kachungulia, hajachungulia, haya yote yatusaidie. Sasa hivi kazi fanye nini? Iendelee kama anavyosema rais wetu, sio? Kazi ya dawa iendelee, usalafu uendelee. Kusoma, kusomeshana, kuradi watu wa bid'a kwa aina zao zote, kupendana kwenda mbele, kutembeleana, kuzawadiana, haya ndiyo baina yetu. Mpaka ifike hatua watu waingie katika usalafi kwa sababu ya tabia zetu. Fahimtu? Waingie katika usalafi kwa sababu ya upendo wetu. Tuendelee kupendeza, tuendelee kukumbushana, na tuendelee kukosoana, na tuendelee, kwa sababu katika mambo yanayotengeneza udugu ni kumrudisha mwenzako kwenye njia nzuri, na ukiwa unataraji kwake yeye kheri, na ukiwa una huruma na yeye. Naam. Kwa hiyo haya ni katika masala ambayo yapo. Na unapoona jambo kwa ndugu yako Muislamu salafi, fahimu tumeikwa, hasa mambo ambayo hayana athari kubwa katika dini, unatakiwa umstiri, na katika kumstiri ni kumtanabaisha na kumzindua. Almuslimu lilmuslimi kalbunyan. Simenielewa? Muislamu kwa Muislamu ni kama jengo. Yashuddu ba'duhu ba'dha. Jengo lile linatiana nguvu. Fahimu tumeikwa? Linatiana nini? Nguvu. Vile vile wanasema udugu natibu hasadi. Kivipi? Kwa sababu falhasadu baina al-ikhwati al-mutahabina fillah al-mutamassikina bi shara'ihi lu'batun shaytaniyya. Wanasema ahlul ilm husda baina ya ndugu, hata ndugu wa dini, husda baina ya masalafi wao kwa wao ni mchezo wa kishetani. Huu ni mchezo wa nini? Yani hapa sasa ndio tunataka maisha kwamba kumesema mchezo wetu. Mchezo wa nani? Sasa tusaidiane kupambana na ule shetani, hata kama tumuone, tupambane naye. Fahimu tumeelewa. Kwa hiyo hadhara minna ar-rasulul karim, mchezo huu Mtume sallallahu alaihi wasallam ameutahadharisha aliposema, inna shaytana, hakika shaytan, kadi ayisa an ya'budahu al-musallun, amekata tamaa kuabudiwa na watu wanaoswali. Mwelewa hivyo? Na tena katika fijazilatil arab, katika bara la Waarabu, hiyo ni ndio kuanzia. Yaani watu, shetani amekata tamaa kwamba sasa hivi sitoabudiwa. Watu wakishakuwa masalafi, shetani anakata tamaa na wao kwamba hawa siwapatikeni. Fahimu tuna ikhwan, ndio maana utakuta masalafi wanajitahidi kwenye swala, kwenye ibada, kwenye funga, kwenye zaka. Shetani amewakatia tamaa kwenye hayo. Kilichobakia, walakin fitaharishi bainahum, alichobaki nacho ni kuweka uchochezi, kuwasumbua sumbua. Ha, shetani ameshindwa kukuzuia kuswali, lakini atakuchezesha ndani ya swala, hutojua unaswali adhuhuri wala alasiri. Hayo ndio alibaki nayo. Fahimtu? Unaswali, lakini sasa anakutoa kwenye swala yako. Unafunga, lakini anakutoa katika ile funga yako bila kujua. Fahimtu mnaikwa? Lakini pia mnapendana nyinyi nyote masalafu, ila shetani analeta yake. Anapitia kwa wanawake, nakuta wanawake tayari washaleta misuguano baina ya masalafu. Fahimu tumefa? Na mara nyingi shetani anapenda kupitia kwa wanawake. Unakuta aslan matatizo mengi ukiyachunguza chanzo chake kwa wanawake. Tujitahidi sana na ili tupambane na shetani, lazima na wake zetu nao tuungane nao kupambana na shetani. Fahimu tumefa? Tunaungana nao vipi? Tuungane nao katika toa. Tusikubali wake zetu wakae majumbani bila kusoma. Wao itakuwa ni daraja la shetani kupitia kwao. Fahimu tume? Shetani anakuja, anapitia kwa mke, anaambia mimi bwana sikwenda na kitabu, nimepewa adhabu. Khalas. Leo utasema utampokea, hujajitahidi. Kesho hivyo hivyo. Kesho hivyo hivyo. Ah, zikija siku tano anambia kila siku mke wangu ndo aje na kitabu, ndo anafukuzwa. Unaanzia hapo, khalas, unajenga hoja ambazo sio za msingi. Allah tulinde na hali hii. Kwa hiyo tujitahidi, ndugu zangu Waislamu, shetani alichobakisha ni kufanya at-tahrish, uchochezi baina yetu. Kwa hiyo tushamgundua shetani, hatumfungulii milango, tunatengeneza mishale yetu na silaha zetu dhidi ya shetani. Hatutokubali atuendeshe kiumbe huyu mal'un, alayhi la'natullah. Naam. Kisha ndugu zangu Waislamu, katika mambo ambayo tunatakiwa kuyalinda katika kutengeneza udugu wetu ni kuepuka baadhi ya mambo kama vile alghiba. Kufanya nini? Kusengenyana. Swala la kusengenyana ni katika mambo yanayokula udugu, yanayokula udugu baina yetu. Tuachane na mambo ya kusengenyana na tuambizane. Hivi wewe unaonavyo kama unamsengenya kaka yako, umeelewa hiyo? Au unamsengenya baba mzazi, au unamsengenya ndugu yako yote wa karibu katika nasab. Sasa kama hiyo haifai, usimsengenye ndugu yako salafi. Na jambo linaloshangaza, Allah tuifanyie wepesi na atuongoze. Kuna ndugu zetu masalafi ambao wao wavivu wa kusoma, kuhudhuria vikao vya kusoma. Uenda sehemu, uenda yeye, unaweza ukamkuta anamsema salafi, alafu anamsema na mtu ambaye sio salafi. Allah tuhifadhi, tunamwomba Allah atulinde na hali hiyo na atusamehe. Kwa hiyo tujitahidi, usimsengenye salafi ndugu yako, uwe naye au uwe na mwingine, uwe na mwingine salafi mwenzako au sio salafi, lakini usimsengenye. Fahimu tumeweka, isipokuwa zile sehemu sita alizozitaja Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Hapo ndo mtu ambaye ameruhusiwa kusengenya, kumsema mwenzake kwa dharura na haja hizo zilizotajwa. Fahimu tumeweka. Kwa jambo la msingi, tuepuke hasad. Na haya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ameashiria akasema, wala tajassasu. Menielewe kwa Uislamu zimza, wala tajassasu. Akaanza na hilo, wala tajassasu, msipekuane pekuane. Fahimu tume? Tajassus katika vitu ambavyo havikuhusu havina maana hata ukivifuatilia. Fahimu tume ikhwan? lakini kukumbushana na kutanabaishana kupo. Mtakaja ndugu yangu, bwana, mbona mke wako anazurura tu huko bila stara? Usimwambie wala tajessa. Niambie barakallahu fiki, inshallah atamfanyia kazi. Fahimu tumeelewa? Lakini mtu anapokukumbusha atajasus, mambo hayana maana na wewe. Fahimu tumeelewa? Umemuona mwenzako kanunua pikipiki. Hasa ukawa unataka kufuatilia nani kamkopesha, nani kampa, mbona yeye hana kazi mwezi mzima yuko tu, alafu ghafla anakuja na pikipiki, inakuwaje? Huyu sana tusikilize, hatumuelewi, maisha yake yako yakoje, inaonekana ni mwizi. Anashirikiana wewe. Khalas, unampa hukumu ambayo si sawa. Fahimu tumeelewa? Ni yale mambo ambayo hayana nini? Hayana faida na wewe. Kutaka kujua jana fulani aligombana na mkewe. Je, sidi aligombana na nani? Hayana manufaa na wewe. Wala tajassasu. Hivi vitu vyote tutakuwa kupambana navyo ili tulinde neema hii ya udugu baina yetu. Wala yantab ba'dukum ba'dha. Wala wasisengenyani baadhi yenu kuwasengenya baadhi. Na jambo hilo tulikuwa tushalizungumza, na kusengenya ni katika maradhi ya nyoyo. Tumuomba Allah tulinde na hali hiyo. Lakini pia kutotukanana baina ya wanandugu, haifai kutukanana. Ikitokea umetukanana, halasi wakikumbusha, wakikumbushwa wanarudi kwa Allah tabarak wa taala, na anatubia. Sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Kwa hiyo haya ni katika ambayo nimetaka kuyazungumza, kwamba ndugu zangu, udugu wa Kiislamu na huu udugu ni neema. Fahimu tumeelewa? Innamal mu'minuna ikhwa. Udugu aliyotupa Allah tabarak wa taala ni neema, na neema yoyote inahitaji kuishukuru. Fahimtu? Ili ibaki lazima tufanye nini? Tuishukuru. La in shakartum la azidannakum. Na kumshukuru Allah kunakuwa bilqawli, kunakuwa bilqalb, kumshukuru Allah moyoni. Ina maana kuikubali hiyo neema moyoni. Umeelewa hapo? Kuikubali wapi? Moyoni. Lakini pia hiyo neema kuikubali moyoni, na ukajua kabisa udugu huu tulionao wa dini ni neema kutoka kwa nani? Kwa Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Kisha udugu huu tutakiwa kumshukuru hii neema bilqaul, kwa maneno. Fahimu tumefahamu kusema udugu ni udugu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Allah ameturuzuku udugu huu, udugu wa kupendana, udugu ndugu kwa ndugu, ni kioo kwa mwenzake. Lakini kushukuru neema hii bilfi'l, kwa vitendo, ina maana tujitahidi kuepuka tabia ambazo zinaweza zikapelekea kuvunja udugu wetu. Tushikamane na yote ambayo yanaulinda na kuimarisha udugu wetu. Fahimu tumeelewa? Hili ni katika jambo ambalo nimependa niwahusie bila kusahau nafsi yangu katika hilo, kwamba hii ni neema. Mwisho kabisa niwakumbushe yale ambayo mmeyasikia, kwamba alhamdulillah yote yaliyojiri baina yetu masalafi yameisha, walillahi alhamdu. Na kwa sababu ni nini? Ni neema. Kwa sababu ni nini? Ni udugu. Ma kana lillahi dama wattasal wa ma kana li ghairihi inqata'a wa infasal. Wanasema Waarabu, linalofanyika kwa ajili ya Allah dama wattasal, jambo lolote ambalo lipo kwa ajili ya Allah litadumu na litaunga, litaendelea. Wa ma kana li ghairihi, na lile ambalo halipo kwa ajili ya Allah litakatika na litadumu. Sisi tumekuwa pamoja na haya yameisha kwa sababu udugu wetu ni kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Allah tabarak wa taala. Hakuna baina yetu tuliyokosana aliyepewa pesa kwamba wewe chukua hii milioni mbili msamehe fulani au msamehe fulani. La, watu wamepewa qala Allah, qala ar-rasul, na juhudi za wasuluhishi al-lajna, lajnatul islah ikiongozwa na sheikhuna عبد الإله أبو عبد الرحمن عبده الله تعالى الحمد لله جامو لك وفزوذ كويندو رزيتو sasaidi ni kushughulika na da'wa. Haya yameisha, sote ni ndugu, tupendane kwa ajili ya Allah tabaraka wa ta'ala, tuoneane huruma na da'wa hii, tuangalie ilikotoka na inakoenda. Haya ndio yamebakia. Fahimu tume ikhwan. Kwa hiyo mimi niishie hapa, niseme barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina, فالله قادر على ذلك وولي ذلك، والله أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.